ho saps que està molt bé. Està molt, molt bé. Oh yeah, està molt bé. Oh yeah, està molt bé. I tu saps, està molt bé. Està molt bé. Está molt bé, està molt bé, està molt bé.